sasa ni mbali wewe Bwana uliko nito. Ningekuwa wapi kama jicho lako Bwana lisingeniona. Ulitazama unyonge wangu ukaja ukanitia nguvu. Kupa vyote kila nlicho nacho kwangu Bwana, kupa vyote kila nlicho nacho kwangu Bwana. Thank you. sema zaidi ya asante, asante Bwana.